Dawnej Dorota Lantowska. Nowe odczytanie wielkiego dzieła literatury skandynawskiej. Już w sierpniu słuchaj na stronie podcasty polskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskie Radio, a także na stronie nina.tk.pl. Słuchowisko zrealizowano przy wsparciu funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 31 lipca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Najwięcej nowych przypadków koronawirusa na Śląsku i na Mazowszu. W sumie jest prawie 660 zakażeń. Te wyniki w najbliższych dniach będą przynajmniej utrzymywały się na podobnym poziomie. Może będą wahania niżej, wyżej. Półroczne dziecko i kluczyki. Zatrzasnęła w aucie w Upale kobieta w Mońkach w Podlaskiem. Policjanci wybili boczną szybę w samochodzie. Za chwilę zdradzimy też, gdzie żyje najstarsza mewa w Polsce. Kolejny dzień z najwyższą liczbą nowych przypadków koronawirusa. Potwierdzono 657 zakażeń COVID-19. Zmarło 7 osób. O najnowszych danych i sytuacji epidemiologicznej Barbara Góra. Minionej doby najwięcej, bo 227 zakażeń koronawirusem odnotowano na Śląsku, powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dzisiaj na ten wynik rzutują rodziny górników, rzutują badania przesiewowe w kopalniach, ale musimy się spodziewać, że te wyniki w najbliższych dniach będą przynajmniej utrzymywały się na podobnym poziomie. Rzecznik dodał, że minister zdrowia Łukasz Szumowski wrócił z urlopu i osobiście nadzoruje sytuację sanitarno-epidemiologiczną. Codziennie na bieżąco konsultuje tą sytuację w kraju, a dzisiaj jest osobiście w ministerstwie. Wczoraj jeszcze odbył rozmowę z premierem. Do tej pory zarejestrowano w Polsce 45 688 przypadków zakażenia koronawirusem. Barbara Góra, Polskie Radio. Podobnie jak w Polsce, od kilku dni rośnie liczba nowych przypadków koronawirusa na Ukrainie. W ciągu ostatniej doby potwierdzono prawie 1100 zakażeń, najwięcej w obwodach lwowskim 147, iwano-frankowskim 111 i w samym Kijowie 110. Poprawia się z kolei sytuacja w Rosji, tylko w niektórych regionach, m.in. w Moskwie, odnotowano niewielki wzrost liczby zakażeń. Maciej Jastrzębski. W ciągu minionej doby zdiagnozowano w Rosji 5482 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. W tym czasie w Moskwie zarejestrowano 695 chorych na COVID-19. W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło w Rosji 161 pacjentów zakażonych nowym patogenem. Łącznie od początku pandemii zmarło prawie 14 tysięcy chorych na COVID-19, a wyzdrowiało 638 tysięcy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Łagodzenie ograniczeń wstrzymał premier Wielkiej Brytanii. Boris Johnson ogłosił, że w związku ze znacznym wzrostem zachorowań przez najbliższe 2 tygodnie nie będą znoszone kolejne obostrzenia. Szef brytyjskiego rządu poinformował, że od 8 sierpnia zostanie wprowadzony obowiązek noszenia maseczek w zamkniętych przestrzeniach, takich jak muzea, kina, galerie czy miejsca kultury religijnego. Ponadto zamknięte dla publiczności pozostaną wszystkie areny sportowe. Nie odbędą się także żadne wesela. W tym tygodniu na Wyspach zanotowano ponad 4 tysiące nowych zakażeń COVID-19. O nieszczęśliwym zbiegu okoliczności może mówić matka półrocznego chłopca, która zatrzasnęła go wraz z kluczykami w samochodzie. Na pomoc pospieszyli policjanci z Moniek w województwie podlaskim. Kobieta położyła klucze od auta na przednim fotelu i poszła włożyć chłopca do fotelika. W momencie, kiedy zamknęła tylne drzwi Forda, zamki w samochodzie zablokowały się. Matka, widząc powagę sytuacji, bezzwłocznie zadzwoniła na numer alarmowy. Jak dodaje Elżbieta Zaborowska z podlaskiej policji, dziecko spędziło w zamkniętym samochodzie około 20 minut. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne i realne zagrożenie zdrowia i życia 6-miesięcznego chłopca, policjanci wybili boczną szybę w samochodzie. Chłopiec trafił pod opiekę mamy i załogi karetki pogotowia. Policjanci przypominają, że wystarczy kilkanaście minut, aby w szczelnie zamkniętym, pozostawionym na słońcu samochodzie temperatura wzrosła do poziomu zagrażającego życiu. Najstarsza w Polsce, a być może nawet w Europie, mewa żyje w Słowińskim Parku Narodowym. Ma 31 lat. Została zaobrączkowana w 1989 roku, ale przez lata o jej istnieniu nikt nie wiedział, mówi ornitolog Grzegorz Jędro. Przez wiele lat, do 2013 właściwie nic o niej nie było wiadomo. W 2013 inny obrączkarz ptaka złapał. Obrączka była bardzo mało czytelna, więc została zmieniona i dodatkowo jeszcze dołożono obrączkę plastikową, która jest dużo czytelniejsza i łatwiejsza w odczycie z oddali. Okazuje się, że jest jedną z najstarszych w ogóle mew odczytywanych na terenie Polski.

Bardzo szlachetną epką rozpoczynam nasz wspólny czas. Dziś utkany sporą dawką elektrycznych gitar, pogłosów, delayów syntetycznych oraz naturalnych stóp perkusyjnych, ale też charakterystycznego smaku nurtu space, momentami flirtującego także z psychodelicznym rockiem, a nawet bluesem. A wszystko rzecz jasna z płyt. Pierwsza z nich została wytłoczona w roku 1976 przez United Artists Records. Jest to nagranie Coasting formacji A Band Called O. Mały rarytasik ze strony B siedmiocalowej epki. Dziś jeszcze dwukrotnie sięgnę po płyty z XX wieku, bo pomysł jest taki, aby poczuć wpływy i podobieństwa. To, w jaki sposób współcześni producenci odwołują się do przeszłości. Electric Blues. To tytuł tego utworu. Z roku 2011 w trójce Almunia, czyli jeden z flagowych szyldów wytwórni Claremont, 56. Na całej płycie, z której pochodzi nagranie, pojawia się zarówno akustyczna, jak i elektryczna gitara, perkusja, gramofony, syntezatory i mimo szczegółowego opisu na okładce brak konkretnej daty nagrania poszczególnych kompozycji. Zatem na albumie New Moon, o którym mówię, brak informacji, czy poszczególne utwory nagrano na setkę, czy może jest to pieczołowicie wykonana produkcja. Dziś kilka współczesnych przykładów działania na setkę, jak i mozolnego benedyktyńskiego lepienia i miksowania muzyki w trakcie wielogodzinnych sesji. Jednym z takich przykładów jest muzyka tłoczona w wytwórni Claremont 56, gdzie nad zespołami, jakie można znaleźć w katalogu tej oficyny, wyczuwa się wpływ wielu kultowych grup. To już oczywiście Keep Talking Floydów. Był rok, jak być może Państwo pamiętają, 1994. W tamtym czasie nasz kolejny bohater był jeszcze dzieckiem. Jego muzyczna działalność rozpoczęła się dopiero w połowie pierwszej dekady tego wieku. Bez wątpienia jednak, mimo niewielu lat i osadzeniu w digitalowej rzeczywistości, tego pana inspiruje przeszłość. Ale o tym opowiem po krótkiej przerwie. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pan generał Zbigniew Ścibor Rylski. Pamiętajcie! Żyjecie w wolnej, niepodległej, ukochanej naszej ojczyźnie. Nie wiecie, co to jest przelewać krew o wolność. Całe szczęście. Może nigdy nie doczekacie się tych strasznych, okrutnych dni, jakie nasze pokolenie miało możliwość przeżyć. W sobotę o 17:00 w godzinę W. Stańmy na baczność. Pamiętajmy. Autopromocja. W 76. rocznicę Powstania Warszawskiego w jutrzejszej audycji zapraszamy na weekend. Naszym gościem będzie Agnieszka Cubała, autorka książki Kobiety 44. W programie też korespondencja Jana Pachlowskiego ze Stanów Zjednoczonych o amerykańskich tropach związanych z powstaniem. Między innymi o pewnym nowojorskim muralu. Zapraszamy na weekend. Sobota między 6 a 9. Sponsorem audycji jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Inicjator akcji Energetycy w Powstaniu. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim muzyka Samuela Sheparda, z wykształcenia neurobiologa, który jednak postanowił porzucić wyuczony zawód, aby zająć się muzyką. Samuel działa, przypomnę, pod szyldem Floating Points. Pod tą nazwą, poza solową działalnością, kryje się również cały band Sheparda, złożony z Alexa Riva, grającego na gitarze, bardzo znaczącej postaci, jaką w tym układzie jest perkusista Leo Taylor, kolejnego gitarzysty i jednocześnie muzyka, grającego na syntezatorze Arp Odyssey, Matthew Kirksey, i rzecz jasna Sheparda, odpowiedzialnego za kompozycję i brzmienie wydobywane z syntezatora Buckley, Oberheima, piana Fendera i z organów Hammonda. Album nosi tytuł Reflections Mojave Desert. Został wydany w czerwcu 2017 roku i chciałbym trochę opowiedzieć o koncepcie, jaki przyświecał temu całemu przedsięwzięciu. Otóż Floating Points w tym swoim najważniejszym wcieleniu, czyli właśnie w rzeczonym zespole, rejestruje nagrania przy pomocy tradycyjnych i jednocześnie najbardziej szlachetnych, ale również najbardziej wymagających technik. Wszystko bowiem nagrywa przez mikrofony z powietrza, a nie po kablu. Tu sprawa jeszcze bardziej się komplikuje, ponieważ ową przestrzenią jest w tym wypadku fragment pustyni Mojave, i znajdujący się tam Park Narodowy Joshua Tree w południowo-wschodniej części Kalifornii, oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Do tego miejsca udała się cała ekipa Floating Points, zaopatrzona m.in. w mikrofony paraboliczne, zbierające dźwięk nawet z kilkusetek metrów, i przy pomocy całego arsenału sprzętu zarejestrowano muzykę, którą następnie opublikowano na płycie Reflections Mojave Desert. Album aż kapie od dźwiękowych niuansów. Słychać tu również sporo akustycznego eksperymentu i grającego z odbiciem dźwięku od pustynnych skał, ale też dźwięku pochłanianego przez wydmy. Do tego nieodparte, no przynajmniej u mnie, skojarzenia z muzyką Floydów. Część recenzentów zresztą poszła jeszcze dalej, porównując płytę Reflections Mojave Desert do koncertu z Pompeji z początku lat 70. Przed nami fragment pięknej suity zatytułowanej Kelso Dunes. Kelso Dunes to jeden z 6 utworów tworzących album Reflections Mojave Desert, opublikowanego w czerwcu 2017 roku w wytwórni Pluto, którą założył autor muzyki i jednocześnie lider zespołu Floating Points Samuel Shepard. programie trzecim drobny fragment drugiej płyty włoskiego duetu Mushrooms Project, zatytułowanej, przypomnę, Rivea Corimbosa. Album wpisuje się w dotychczasowy styl producentów, ale też DJ-ów z Parmy. Giorgio Ghiri i Marco Lentano to autorzy prezentowanej muzyki. Muzyki opublikowanej 2 grudnia 2016 roku w wytwórni Lęgę. Giorgio Ghiri i Marco Lentano to także DJ-e. Sety prezentują z równolegle podpiętych 4 gramofonów i myślę sobie, że właśnie fakt, iż są DJ-ami, ustawia ich sposób myślenia o muzyce, no i ustawia też sposób produkcji nagrań, co wymownie słychać na płycie Rivea Corimbosa. Tę płytę przywołam w znacznie większych fragmentach w potrójnym paśmie przenoszenia. A przed nami kolejny rarytas z lat 70. To znowu będzie nagranie pierwotnie wytłoczone na małej 7-calowej płycie. Płytce wycenianej dziś przez kolekcjonerów na kwoty oscylujące wokół, uwaga, 100 euro. Zespół czy też incydentalny projekt, bo w dyskografii odnaleźć można tylko ten jeden singielek, nazywał się North South East West. A utwór, który proponuję, znalazł się na stronie B tej epki i nosi tytuł Anxiety. Anxiety i zespół North, South, East, West, który pozostawił po sobie tylko tę jedną małą 7-calową płytę. Powoli zmierzamy do końca. A jeśli tak, to w obliczu prezentowanej niejednokrotnie najmłodszej płyty The Chemical Brothers No Geography pomyślałem, aby sięgnąć po stare nagrania Eda Simonsa i Toma Rowlandsa i przypomnieć je w secie DJ-skim mojego autorstwa. chemiczną opowieść nadamy w najbliższą niedzielę, a właściwie lepiej powiedzieć w nocy z soboty na niedzielę, gdzie poza wersjami, jakie można znaleźć na pełnych metrażach The Chemical Brothers, pojawią się także utwory zremiksowane. Jak Państwo wiedzą, z The Chemical Brothers od lat współpracuje czołówka sceny elektronicznej i jednym z takich utworów dziś mówię do usłyszenia. To będzie Boxer, czyli utwór z płyty Push the Button, tu zremiksowany przez Jamesa Murphy'ego z LCD Sound System. A ja nazywam się Michał Margański. Było mi bardzo miło potowarzyszyć Państwu w to piątkowe popołudnie. Do usłyszenia.